to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, wtorek, 28 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Sejmie dyskusja nad komisją śledczą do zbadania organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dla NATO ważne jest, aby konflikt w Strefie Gazy nie rozszerzył się na Bliski Wschód, mówi szef sojuszu. Przed intensywnymi opadami śniegu na południu i Lubelszczyźnie ostrzegają synoptycy. W Sejmie rozpoczęły się prace nad poselskim projektem uchwały powołującej komisję śledczą, która ma zbadać proces organizacji wyborów prezydenckich sprzed 3 lat. Głosowanie miało się wówczas odbyć w formie korespondencyjnej. Dyskusji w niższej izbie parlamentu przysłuchuje się Aneta Pawłowska-Krać. Posłowie Koalicji Obywatelskiej przywołują m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z września 2020 roku, który orzekł, że decyzja premiera była nieważna i niezgodna z prawem. Karolina Pawliczak z KO mówiła, że należy rozliczyć tych, którzy za nią odpowiadają. Skutkowały niegospodarnym wydatkowaniem ze Skarbu Państwa kwoty blisko 60 milionów złotych. Przyjmijcie to wreszcie, że organizacja tych wyborów była niezgodna z prawem i ci, którzy za tę decyzję odpowiadali i próbowali przeprowadzić tę bezprawną i kosztowną procedurę, muszą ponieść odpowiedzialność. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości natomiast przypominają, w jakim czasie miały odbyć się wybory kopertowe. To czas pandemii, a władze miały obowiązek zorganizowania wyborów mimo trudności. Poseł Łukasz Kmita z PiS-u mówił, że przysłuchując się dyskusji, dochodzi do wniosku, że w tej sprawie nie chodzi o pieniądze. Chodzi wam poprzez tą komisję, w moim przekonaniu, o to, aby podważyć to, w jakich warunkach został wybrany prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, pan prezydent Andrzej Duda. To jest całą kością niezgody i ością w waszym gardle. Dlatego, że to prezydent Duda dzisiaj nie pozwoli wam demolować Polski. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm debatować będzie jeszcze nad powoływaniem dwóch innych komisji śledczych dotyczących tzw. afery wizowej oraz podejrzenia inwigilacji za pośrednictwem oprogramowania Pegasus. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Dla NATO ważne jest, aby konflikt w Strefie Gazy nie rozszerzył się na Bliski Wschód, powiedział w Brukseli sekretarz generalny sojuszu. Jens Stoltenberg zwrócił się do Iranu, aby nie destabilizował sytuacji w tym regionie. Nasz przekaz dla Iranu to apel, aby nie podsycał konfliktu i nie destabilizował sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz aby wpłynął na Hamas i Hezbollah w celu uspokojenia sytuacji. Jednocześnie informujemy, że sojusz jest aktywny na różnych poziomach, jednak żaden kraj NATO nie jest bezpośrednio zaangażowany w ten konkretny konflikt. W Brukseli trwa dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Polskę reprezentuje Szymon Szynkowski-Welsenk. Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzegają synoptycy, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia pierwszego stopnia informujące o intensywnych opadach śniegu na południowe krańce naszego kraju oraz województwo lubelskie. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to od 10 do 15 cm. W Izbicy na Lubelszczyźnie na Krajowej 17 utknęły ciężarówki. W tym miejscu mogą tworzyć się korki. Na drogach leży cienka warstwa śniegu i miejscami jest niebezpiecznie, mówi dyżurna Zarządu Dróg Wojewódzkich Halina Gregorek. W części środkowej województwa na drogach wojewódzkich pojawiło się błoto pośniegowe. Również przy terenach nadburzańskich też jest zajeżdżony śnieg, więc tutaj może pojawić się lokalna śliskość, jak również na terenach puławskich tam od strony Wisły. Tutaj proszę zachować szczególną ostrożność. Więcej informacji o sytuacji na drogach w radionawigatorach Trójki o 18.30 i 19.30, a także na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Były minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zostanie prezesem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Za miesiąc zastąpi na tym stanowisku Rita Sismut. Polityk SPD podkreślił, że dobre relacje z Polską są fundamentem pokoju w Europie. Dyrektor Instytutu Peter Oliver Löw stwierdził, że Heiko Maas był najlepszym z możliwych wyborów. Zawsze starał się utrzymać bliskie relacje z Polską. Od początku też wspierał Miejsce Pamięci, które rozwija się teraz jako dom polsko-niemiecki w Berlinie. Czytamy w oświadczeniu. Media przypominają, że obecna koncepcja Miejsca Pamięci odbiega od tej, którą przedstawił 2 lata temu ówczesny szef niemieckiego MSZ Heiko Maas. Niedawno jego partyjny kolega Wolfgang Thierse przekonywał w rozmowie z Polskim Radiem, że prace nad utworzeniem miejsca upamiętniającego polskie ofiary hitleryzmu są mocno spóźnione, a niektórzy politycy przystąpili do rozmycia projektu. Obecnie już nikt nie mówi o pierwotnym pomyśle wzniesienia pomnika. W swojej nowej funkcji Heiko Maas być może nada projektowi trochę inny bieg, mówi dziś Wolfgang Thierse. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Było o tym w serwisie, ale jeszcze na potwierdzenie. W nocy intensywne opady śniegu na południu i na Lubelszczyźnie. Najchłodniej we Wrocławiu, minus 11 stopni, najcieplej nad morzem, minus 3. A jutro w ciągu dnia śnieg ma pruszyć przede wszystkim na zachodzie. Na południu już nie powinno tak intensywnie padać, poza tym raczej bez opadów. Za to wreszcie środa ze słońcem. Na termometrach od minus 3 stopni w Suwałkach, przez minus 1, minus 2 w większości kraju, do zera w Szczecinie. Po drodze z Trójką, w dniu pocałunku, zatem do 20 w Trójce Kiss and Ride. Zatrzymamy się na ekonomiczne podsumowanie dnia. Będzie fragment powieści, będą radionawigatory Trójki, czyli aktualności i aktualne wiadomości o sytuacji na drogach, a także sporo całuśnej muzyki. Pytanie do Państwa, dlaczego warto się całować i kogo, zero ograniczeń, chcielibyście Państwo pocałować albo dostać buziaka? 227 Trójek. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. po drodze z Trójką. Minuty po 18:00 Karaś Rogucki, brunatny w Trójce, to chyba ten brunatny misie, który nie poszedł jeszcze spać, bo może lubi się całować. Powiedziałem, że dzisiaj Kiss and Ride do 20:00 po drodze z Trójką. Sekcja aktualności się uaktywniła. Paweł Turski, który czuwa nad audycją, zapraszamy do Trójki. Przypomina, że w Warszawie w strefie Kiss and Ride na Buziaka mamy 2 minuty, za to na lotnisku Chopina aż 7. 2-2-7-3. Kogo chciałbym pocałować? No, nie powiem, bo żona słucha Trójki w drugim pokoju. Jak puścicie, to dopiero będę miał, kurczę, a poznaję mnie po głosie przez radio, żeby było śmiesznie. Jakie jest rozwiązanie? Proszę do żony i żonę pocałować i zrobić głośniej Trójkę, bo u nas teraz Kiss. Thank you. Radia. Till the morning light, and we sang. Here

do 20 w trójce pod hasłem Kiss and Ride, ale u nas też przystanek na ekonomiczne podsumowanie. Proszę bardzo, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Z roku na rok przybywa miejsc, gdzie Polacy mogą korzystać z płatności cyfrowych, także w sektorze publicznym. Najnowsze wyniki badania Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazują, że obecnie tylko 20% osób odczuwa brak możliwości płacenia bezgotówkowego w urzędach. Coraz bardziej przyjazne pod tym względem stają się również przychodnie. Braki dostrzega zaledwie 23% badanych. We wrześniu banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych niż rok wcześniej. Także kredytów konsumpcyjnych, które klienci banków najczęściej zaciągają na remont domu albo mieszkania. 83% wskazań, mówi Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich. Na dalszych pozycjach wskazuje się spłatę innych zobowiązań, 57%. Potrzeby bieżące to 54%, tu pojawia się jeszcze zakup auta, 46% i wyposażenie domu, mieszkania, 43%. Narodowy Bank Polski już dwukrotnie obniżył stopy procentowe, jednak zdaniem zdecydowanej większości bankowców, to jest 72%, zainteresowanie kredytami konsumenckimi w związku z tymi obniżkami stóp procentowych nie wzrosło. Wartość wszystkich typów kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gospodarstwa domowe na koniec września bieżącego roku wyniosła ponad 734 miliardy złotych. A tymczasem w październiku banki udzieliły o 20% więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrosła też wartość udzielonych kredytów, mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej. Jakość kredytów dla mikrofirm jest w październiku na stabilnym poziomie. W okresie ostatnich 12 miesięcy indeks jakości nieco się poprawił, co oznacza mniej nowych opóźnień w spłacie powyżej 90 dni. Największa poprawa nastąpiła w najbardziej ryzykownym produkcie, czyli kredytach obrotowych. W ujęciu branżowym najbardziej poprawiła się spłacalność kredytów przez firmy usługowe. W październiku najgorzej spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne oraz handlowe. Z kolei najmniej problemów z regulowaniem należności miał sektor budowlany. W ciągu minionych 12 miesięcy pracownik w Polsce przebywał średnio 12 dni na zwolnieniu lekarskim. 4 na 10 Polaków w ogóle nie wzięło L4, ale liczna grupa korzystała z tej możliwości znacznie częściej. Co piąty zapytany był nieobecny w pracy z powodu choroby ponad 15 dni w ciągu roku. I jak mówi Alina Smolarek, dyrektor HR w jednym z prywatnych centrów medycznych, duże znaczenie ma tutaj rodzaj wykonywanej pracy. Średnia liczba dni na L4 w przypadku pracownika fizycznego wyniosła 16, podczas gdy wśród specjalistów wykonujących pracę umysłową ten wynik wyniósł 10 dni. Pracownicy fizyczni dłużej także chorują. Minimum 15 dni na zwolnieniu przebywało 27% z nich i 18% specjalistów. Osoby zapytane w badaniu wskazują, że na niższą absencję pozytywnie wpływają firmowe pakiety medyczne. Trwają prace nad tym, aby puste ciężarówki po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej mogły przekraczać ją bez kolejek. Poinformowała o tym po spotkaniu w Kijowie z wicepremierem do spraw odbudowy Ukrainy, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Ministerstwo Rolnictwa tymczasem opublikowało na swojej stronie internetowej wykaz firm importujących zboże z Ukrainy. Dokument składa się z 62 stron. Na liście znajduje się kilkaset firm. A Polska Izba Turystyki przedstawiła 10 postulatów rozwoju tej branży. Wśród nich mamy zmniejszenie obciążeń finansowych dla branży turystycznej, aktywizację turystyki krajowej m.in. poprzez bon turystyczny oraz promocję turystyki przyjazdowej. Polska jest piątym na świecie eksporterem karmy dla psów i kotów, tak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ubiegłym roku polską karmę dla zwierząt domowych zakupili odbiorcy z 76 krajów. Do najważniejszych rynków zbytu należały kraje unijne, a wśród nich Niemcy, Włochy, Francja, Czechy oraz Rumunia. Wśród państw pozaunijnych największymi odbiorcami były Wielka Brytania i Ukraina. Na plusie zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie 1,5%. Zyskał też złoty. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 4,99 zł. Ja całą trójkę, to jest moja, można powiedzieć, miłość życia, która jest zawsze ze mną w dobrych i złych chwilach. Dziękuję bardzo, dobranoc, pozdrawiam. So lonely in your company, but that was love and to make us still remember. Out on a date in my daddy's car, we hadn't driven along. 15 minut do 19 po drodze z Trójką. Jedziemy wspólnie, szanujemy i doceniamy. Ja bym chciał tylko podziękować drogowcom za ciężką pracę dzisiaj i noc. Pozdrowienia dla wszystkich drogowców, którzy dzisiaj pracują ciężko, pewnie będą pracowali do wieczora. 227 Trójek i w sprawach drogowych, i również tych całuśnych w dniu pocałunku. Muzycznie też czule przed momentem Pearl Jam Last Kiss. Tymczasem pora rozwiać pewne wątpliwości. Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news. Oto jest pytanie. Specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dziś o filmiku, który został znaleziony w mediach społecznościowych. Filmik opublikowany mówiący o tym, że człowiek, który przyjął krew po człowieku zaszczepionym, jest tak zatruty, jakby szczepionkę przyjął. Koniec cytatu. Szczepionki zatruwają osoby zaszczepione? Zatruwają krew tychże osób? Panie redaktorze, dawno nie rozmawialiśmy o szczepieniach, dawno nie rozmawialiśmy o tej dezinformacji takiej związanej z medycyną, czy teoriach spiskowych związanych z kwestiami szczepień. I tu idealnie wpisuje się w bieżącą sytuację, że jest więcej zachorowań, mówimy o koronawirusie, mówimy o szczepieniach. To wykorzystują dezinformatorzy właśnie w tym momencie, publikując taką treść? No można powiedzieć, że tu będą dwie motywacje. Pierwsza to jest ta, o której powiedział pan redaktor, że teraz troszeczkę mamy więcej zachorowań, jest pewnie więcej rozmów w domach na ten temat, więc algorytmy, które podsuwają takie filmiki, no będą gdzieś tam bazowały na popularności tego tematu tak w ogóle. Ale drugi powód to jest kwestia tego, że osoby zdezinformowane już wcześniej potrzebują co jakiś czas takiego odświeżenia tych treści nieprawdziwych. To znaczy potrzebują dostać newsa, który będzie potwierdzał niejako to, w co uwierzyli jakiś czas temu. Ale to nasz mózg jest tak skonstruowany, że potrzeba podtrzymania pewnego poziomu takich właśnie treści? Tak, tak. Zwłaszcza teorie spiskowe na tym bazują, bo one nie są weryfikowalne. Znaczy, no nie możemy wprost na 100% czegoś udowodnić. Z drugiej strony nie możemy też udowodnić, że tak jest. Więc ten użytkownik, który się zapozna z taką teorią spiskową, on zostaje w takim zawieszeniu i teraz w zależności, których informacji będzie dostawał więcej, czyli czym się będzie karmił intelektualnie, w tę stronę pójdzie jego interpretacja. No i w tym przypadku ten filmik, ten człowiek, który opowiada o tym, że rzekomo te szczepionki przenikają do krwi i potem jak właśnie jest transfuzja, to ktoś się zaraża niemal tą szczepionką, on ma właśnie podtrzymywać z jednej strony samą narrację dotyczącą szkodliwości szczepień, a z drugiej strony już idzie o krok dalej, bo troszeczkę zniechęca w podtekście do tego, aby na przykład oddawać krew. No właśnie, ja tak to odczytałem, tak, że to jest to drugie takie niebezpieczeństwo złożone troszkę na wyższym poziomie, ta dezinformacja. No przypomnijmy, że przyjęcie szczepionki nie jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Nie jest przeciwwskazaniem. Oczywiście no musimy się, jeżeli przechorujemy chorobę, tak, to potrzebujemy trochę czasu, żeby dojść do siebie, ale no, nie jest to przeciwwskazanie, natomiast samo zniechęcanie do oddawania krwi to też jest element większej całości, a mianowicie chodzi w ogóle o wzmocnienie takich wątpliwości i braku zaufania do medycyny w ogóle. To jest bardzo poważny skutek COVID-u, że jednak podważono zaufanie do wielu ekspertów, do wielu specjalistów i teraz krok po kroku w tych teoriach spiskowych wzmacnia się to również właśnie w takich, no chyba jednoznacznie dobrych działaniach, jakimi są oddawanie krwi, czy też różnego rodzaju pomoc związana z osobami, które mają jakieś problemy, czy transfuzje. Potrzebują tej pomocy, tak. Więc wydaje mi się, że szczególnie niebezpieczne są tego typu narracje. Pozostaje nam uczulać innych użytkowników internetu na to, jak działają teorie spiskowe i skupiać się bardziej na tym, że jeżeli ktoś coś mówi w takim filmiku i tego nie da się zweryfikować, a też nie mamy pojęcia, kim jest ta osoba, bo to jest przypadkowy człowiek, nie jakiś specjalista, autorytet, to też dlaczego mamy mu wierzyć? Dlaczego on ma stanowić dla nas autorytet, czy ma budzić nasze zaufanie, skoro nic o nim nie wiemy, a też nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego słów. Trzymajmy się wiarygodnych źródeł, tak bym podsumował. Dokładnie tak. I nauki. Też. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Z uczuciem Cracker Lowe w trójce. Od kogo chcielibyście Państwo dostać całusa albo kogo pocałować? 227 trójek. Ja bym chciał, żeby mnie pocałowała śpiąca królewna, ale skoro śpi, to nie może tego zrobić. Albo Fiona od Shreka lub ta smoczyca od osła. A później pojawiłby się entuzjazm i okrzyk. Ja latam! To teraz pocałunek z Batmana. YouTube w trójce. You just know what you got.